أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. ومن أبواب المنطق، منطقٌ باب‌لرندن در أبواب الصناعات الخمس، بس صنات. تمام. فالقياس بحسب المادة، مادة اعتبار القياس خمسة، بشتر. تمام. يسمونها الصناعات الخمسة، هنا صناعات خمسة، صناعات خمس، بس صنات. تمام. بس صنات. Peki niye bu beş olmuş? Diyor ki ve vecu zaptı, bak yan taraftan ve vecu zaptı. Bunun zapt etmenin veci şudur. Yani beş niye? Ennehu in terakkebe minel mukaddimatil yakiniyeti, yakini mukaddimelerden meydana geliyorsa yüsemma hadil kıyas burhane. Ve in terakkebe minel maznunati vel makbulati, makbul, maznun, zanni mukaddimelerden meydana geliyorsa, yani minel mukaddimatil maznuneti ve minel mukaddimati el makbulati yüsemma hatabeten, ona hatabe denir. O da hatabe. Ve in terakkebe minel mukaddimatil meşhurati, meşhur mukaddimelerden, müsellem mukaddimelerden meydana geliyorsa yüsemma cedelen, ona da cedel denir. Ve in terakkebel kıyasu minel mukaddimatil muhayyele, muhayyelat, hayali olan şeylerden, hayali mukaddimelerden meydana geliyor, yüsemma şi'ran, ona da şiir deniyor. Ve in terakkebe el kıyasu, kıyas yani, minel mukaddimatil şebiheti bil yakiniyati, yakiniyata benzeyen mukaddimelerden, evi zanniyati ve da zanniyata benzeyenlerden, tamam mı? Zanniyata veya yakiniyata benzer mukaddimelerden, öncüllerden meydana gelen bir kıyasla yüsemma muğalataten, ona da muğalata, muğalataten, ona da muğalata deniyor. Ve lemma kânel burhanu murakkeben minel yakiniyat kaddemehu ala ma la yekunu murakkeben minel yakiniyat. Anlaşıldı? Tabii hocam. Li'ennel mantıkiyye. Çünkü mantık ilmiyle uğraşan kişi kema yebhathu anis surati, suretten bahsettiği gibi, değil mi? An suretil kıyasi yani. Şekillerinden yani. Kavlun müellefun min aqwalin meta sullimat lazima anha, evet, li zatiha kavlun akhar. Bu şekillerden efendim bahsen, yani kema yecibu en yebhasa, değil mi bak, kema yecibu en yebhasa an surati, naam, yebhasu, yani yecibu en yebhasa anil maddeti, tamam, maddeten de bahsetmesi gerekiyor. Felemma temme et telvihu, ne zaman ki işaret etmek tamamlandı, ila mebahiti surati, suretle ilgili konulara, değil mi? İhtiranidir, istitnaidir, eşkali var. Bunlara ki işaret tamamlandı. Eşara, musannifası işaret etti ila mebahit maddeti eydan kema eşar ila mebahit surati fekale min cümleti sınaatil hamsi el burhanu. Evet, burhan. El burhanu, burhan. Tamam, burhan. Peki burhan. Ve burhan nedir? Şimdi burhanın tanımını yapıyor. Kıyasun müellefun, yani mürekkebun, min mukaddimatin yakiniyetin l'intacil yakin. O tariften değil, o gayesidir yani. Değil mi? Kıyasun, kıyastır. müellefun mürekkeptir, meydana gelmiş. Min mukaddimatin yakiniyetin, kesinlik ifade eden mukaddimelerdir. Kesinlik ifade eden mukaddimelerden. Niçin? Li intacil yakini, yakini netice versin diye. Yakin, kesin bilgi. Evet. Kıyas. Kıyası yakiniye, yani yakın, kesinlik manası ifade. Mesela bu da diyor ve hiyel hüccetülleti tufidül yakin. Yakin ifade eden bir delildir. Ve teteellefu fil kıyasi min mukaddimatin yakiniyetin ala heyetin tufidu neticeten yakiniyeten. Tamam mı? Anlaşıldı? Evet, evet. El Kur'anu, Kur'an, ma ca'e bihi Muhammedun aleyhisselam. Kur'an, Muhammed aleyhissalatu vesselamın getirdiği bir kitaptır. Ve kullu ma ca'e bihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkun, fel Kur'anu hakkun. Tamam? Evet. Anlaşıldı? Evet. Peki. Hâdâ ta'rifu e'ammu. E'ammu nedir? Mahzun mübtedâ haber yani. Hâdâ ta'rifu e'ammu. Min en tekûne. Min en tekûne. Yekûne değil, min en tekûne. Tamam? Noktaları yukarı alacaksın. Min en tekûne. Min an tekûne. Tamam. E'ammu ziyadesiyle kapsar bu yakini mukaddimeler dediğimiz. Min en tekûne, olması. Min en tekûne el mukaddimâtul yakîniyetu. Bu yakîn ifade eden mukaddimeler olması. Darûriyeten ev müktesebeten. Tamam mı? Darûri de olabilir, müktesebe de olabilir. Bazı bilgilerimiz zaruridir, zorunludur. Bazı bilgiler de nedir? Müktesebdir yani. Elde edilir. Daruri bedihiyedir yani. Bedihiye. Ne demek bedihiye, zaruriye? Yani nazar ve kesbe ihtiyaç duyulmaz. Tamam? Nazar, araştırma, inceleme, kesb, bunlara ihtiyaç yok. Tamam? Bedihiye deniyor ona. Mesela el-Kur'anu ma ca'e bihi Muhammedun aleyhisselam ve kullu ma ca'e bihi Muhammedun aleyhisselam hakkun. Fel-Kur'anu hakkun. Tamam? Evet hocam. Kullu cismin müellefun. Kullu cismin, efendim, müellefun. Ve kullu müellefin muhdethun. Fe kullu cismin muhdethun. Tamam. Anlaşıldı. Evet hocam. Müktesebe. Müktesebe de kekavlina mesela. En nefsül insaniyetü cevherun. Mücerredün anil madde. İnsanın nefsi maddeden mücerred cevherdir. Tamam mı? Şimdi insan maddeden mücerred, yani insanın nefsi. Nefsi insani, insandaki nefis diyoruz. Bu madde midir? Hayır, cevherdir ama maddeden mücerred. Ve küllü cevherin hâzâ şe'nuhu, her cevher ki böyledir, yani maddeden mücerreddir, fehve gayru mütehayyizi, o bir mekanda değildir. Öyleyse fen nefsül insaniyetü gayru mütehayyizin. Tamam. Şimdi burada sugra ve kübra. En nefsül insaniyetü cevherun mücerredun anil madde. Bunu düşüneceksin de. Değil mi? tedabbur edeceksin. Tasavvur edeceksin. Düşüneceksin bunu. Nazar edeceksin. İstiklal, yani bu kendi kendine kuracak bir şey değil. Yani bedihi değil, değil yani. Nazar ve kesb olmadan anlaşılacak bir şey değil. İncelenmesi lazım. Evet. Ve küllü cevherin hâdâ şe'nuhu fehu gayru mütehayyizin. Fennefül insaniyeti gayru mütehayyizin. Ve küllün minasûra vel kübra mukaddimetün yakîniyetün. Yakîn. Kesinlik ifade edendir. Tamam. Lakinne suğra, ancak suğraya bak. Kesbiyetün. Suğra kesbidir. Gayru zaruriyetin. Yani durduk yerde insan bunu anlayamaz. Nazar ve kesbe ihtiyaç var. Lütfen hattan ayrılmayınız. Please stay on the line. Anlaşıldı mı? Lütfen hattan ayrılmayınız. Please stay on the line. Lütfen hattan evet. Hâzel adedü munkasimun bimütesâviyeyni. Hâzel adedü munkasimun bimütesâviyeyni. Ve küllü adedin munkasimun bimütesâviyeyni zevcun. Fehâzel adedü zevcun. Tamam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki burhani hüccetlerden bir tanesi tekrar yaratılışın meydana geleceğini ifade eden kıyas, değil mi? Şimdi bak onu şöyle yapalım. Kıyası istisnai tarikiyle de yapabiliriz. Tamam mı? Kıyası iftirani tarikiyle de yapabiliriz. Men kâne kâdiran alâ bed'il halkı. Mahlukatı İlk olarak yaratmaya kadir olan fehüve alâ iâdetihi ba'de mevtihi ve fenâihi. Âlem, mahluk yok olduktan sonra, ölüp gittikten sonra tekrar iade etmeye kadirun kadirdir. Niye? Li'ennevme mütesâviyan. Halk ile iade nedir? Birbirine müsait. İlk defa yaratmak da sonradan yaratmak. Yaratıyorsa yaratma gücü var. Peki. Lakinna Allah kadirun ala bedil halki bi delili ma yahluku bi istimrari. Sürekli Cenab-ı Allah yaratıyor. Bunun deliliyle anlıyoruz ki mahlukatı yeni olarak yaratmaya Cenab-ı Allah kadirdir. Öyleyse fehuve ala iadetihi kadirun. Tamam? Anlaşıldı? Kıyas-ı iktirani tarikiyle de yapabiliriz bunu. Şöyle. Bed'ül halki ve i'adetuhu mütesaviyani bi hükmül bedih. Bedahati, bedihiye yani. Bi hükmül bedahati. Bedahat hükmüyle açıkça yani nazar ve ihtiyacı. Halk ile iade birbirine eşittir. Tamam. Ve küllü mütesaviyeyni. Ve küllü mütesaviyeyni. Mütesaviyeyni. Haluhuma yani. Herkesin hali birbirine eşit olan her şey bin nisbeti ilel kudreti, Allah'ın kudretine nispetle durumları birbirine eşit olan her şey mütemasilun tamamen. Tamamen onlar birbirinin benzeridir. Öyleyse febedül halkı ve iadetuhu haluhuma bin nisbeti ilel kudreti mütemasilun tamamen. O zaman mahlukatı yeni yaratmasıyla sonradan yaratması, bunların herkesin hali Allah'ın kudretine nispetle nedir? Birbirine benzemektedir. Anlaşıldı? Allahu kad bedel halka bi kudretihi. Öyle değil mi? Bu nedir? Kaziyetun müsellemun biha. Kabul edilen bir kadir. Ve küllü men kadere ala bedil halki kadirun ala iadetihi bi delili temasulihima. Çünkü birbirine benziyor. Tamam. Fallahu kadirun ala iadetil halqi. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşılmıyor. Fel kıyasu. Kıyas. nedir? Yani el burhanu huve kıyasun dedik tarifte. Cinsun cinstir. Yetenaveli içine alıyor el akisete el akisete efkile el akisete el hamse. Beş kıyası da ne yapıyor? El hamsete yani. El akisete el hamsete. Değil mi? Kıyas çünkü müzekkerdir. El hamsete el hamsete. Beş kıyası da ne yapıyor? İçine alıyor. Vel müellefu. Musannif Hazretleri'nin müellef lafzı innema zükira, o zikrolundu liyete'allaka bihi kavluhu min mukaddimatin yakıniyeti. Mukaddimatin yakıniyet kavli ona taalluk etsin için. Ve o yani mukaddime-i yakıniye kavli ise yuhricu çıkartıyor ne? El hatabete. Hatabeyi çıkarıyor. Tamam mı? Hatabeyi çıkartıyor. Daha vel cedele cedeli çıkartıyor. Ve gayrehuma ve bunların gayresini ne yapıyor? Çıkartıyor. Niye? Hatabe ve cedel. Hatabe ve cedel. Bunlar lehennem la yeterakkebani min mukaddimatin yakiniye. Buna mukaddime-i yakiniyeden meydana gelmiyor. Bel yeterakkebu min mukaddimatin meşhuratin meşhur cedel min mukaddimatin makbuletin maznunetin o da hatabe. Tamam. Ve muhayyelattır zaten. Ve kavluhu Musannif Hazretleri'nin sözü liintacil yakini liintacil yakin sözü gayetün. O illeti gayettir yani. Ve o gayettir. Zekerahu onu zikretti ki liyeşmele böylece şamil olsun. Zekere zikrettiği Musannif Hazretleri onu yani o lafzı da o kavlini de zikretti yani halbuki hat tamamdır yani. Hat kıyasun müellefun min mukaddimatin yakiniye deyince tamam. Değil mi? Liyeşmele şamil olsun için et ta'rifu tarif ne üzerine şamil olsun? Alel ilelil erba'i. Değil mi? Dört illete de şamil olsun. İleli erba'i var ya. Evet. Lianne min lataifit ta'rif tarifin lataifindendir. Lianne min lataifit ta'rifi en yeşmele alel ilelil erba'i. Anlaşıldı? Evet hocam. Evet. Evet. فَالْمُؤَلَّفُ Öyleyse müellef işaretün, işarettir ila surati bak. İlleti Suriye'ye işarettir. Ne tarikiyle? Bil mutabakati. He? Bir delaletil mutabaka yani. He. Mutabakat ile illeti Suriye'ye işarettir. Müellef. Müellefun. Ama diyor ki şeyde, muhaşi diyor ki kel mutabakati demektir diyor. Yani, mutabaka gibi. Şimdi mutabaka değil tam olarak. Yani, evet. Değil, istiare var yani. Ha. İstiare var. Yani, çünkü müellef heyet değil mi? Yani, heyete şey yapıyor yani. Heyet yerinde kullanmış yani. Müellef yani heyet yani. Yani müellefin bizatihi kendisi değil ki yani. Heyeti şekli yani. Ha. O heyet de teliften meydana geliyor yani ha. Tamam mı? Hel eyyetül içtimaiye yani o şekil ne, eseri telif yani. Telifin eseridir. Önce müellefi zikretmiş yani. Tamam. Mutabaka gibi bir surettir yani. O heyetin kendisi. İlleti Suriye. Ve ila ve ilel fa'ili illeti fa'iliye işaret ediyor. Neyle? Bil iltizami. İltizam ile ve o el kuvvetül akli o akli kuvvet nefsin atıkadır yani vel mukaddimat mukaddime lafzı ise nedir maddetün maddedir vel intacu vel şey vel intacil yakini intacil yakini gayet diyor o da illet gayet anlaşılır tamam vel yakiniyat şimdi gelelim yakinilere kesinlik ifade eden mukaddimeler kesinlik ifade eden mukaddimelere geldik şimdi. Evet. Vel yakiniyyatü sittetu aksamin. 6 kısımdır yakiniler. Mukaddime-i yakiniye dediğim şey 6 kısımdır. Tamam mı? Evveliyat. Uleyat da diyorlar buna. Evveliyat. Mahsusat. Tamam mı? Mahsusat. Müşahedat. Müşahede edilenler. Mücerrebat. Hadsiyat. Mütevatirat. Tamam mı? Mütevatirat. Bir de kıyasları kendileriyle beraber olan, kıyasları kendileriyle beraber olan öncüller, galiyeler, önermeler. Bunlara ne deniyor? Yakiniler. Mukaddime-i yakiniler. Kesin bilgi ifade eden önermeler. Bunların ismi odur. Kesin bilgi ifade eden. Niçin şimdi 6'da inhisar etti? لِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْلِ Aklın hüküm vermesi neye? Biha bil yakiniyat. Yakiniyata hüküm vermesi. İmma ya bila isti'anetin ya bila vasıta olur. Yardım istemeden olur. Minel hissi, histen ev, yani minel hissi minel havasi yani. Minel havasi. Minel hissi demiş ama yani ev ma'aha diyor. Ev ma'aha. Yani ev ma'aha. Ma'a isti'anetin minel hissi. Yani öyle yaparız o zaman. Bila isti'anetin minel hissi. Histen yardım almadan. Duyu organlarına yardım almadan. Buna evveliyat diyecek. Tamam mı? Ev ma'aha. Ev ma'a isti'aneti. Yani bi vasıtatin minel hissi. Hissin vasıtasıyla. Anlaşıldı? Evet hocam. Vel evvelu birincisi. Birincisi ne? Evet. Histen yardım almadan. Evet. Evet. Akıl hüküm veriyor ona. Evet. Akıl hüküm veriyor ona. Hiçbir yardım almıyor histen. İn lem yetevakkaf ala vesatin hadirin fiddin. İn lem yetevakkaf. Eğer tevakkuf etmiyorsa, dayanmıyor, bağlanmıyorsa ala vesatin hadirin fiddin. Zihinde hazır olan bir vasıta. Yani bir kıyasa, tamam mı? Zihinde hazır olan bir kıyasa tevakkuf etmiyorsa, şimdi zihinde var olan, zihinde meydana gelen bir kıyasa tevakkuf ediyorsa, yani iki tarafı tasavvur ettiğinde, tamam mı? İki şeyi tasavvur ettiğinde, zihinde var olan bir kıyas, tamam mı? Zihinde var olan bir kıyas ile hükme gidiyorsa o da o evveliyat değildir. O el-kadaya kıyasatuha ma'ahadır. Tamam mı? Şimdi mesela şöyle diyelim ona bir. El-erba'atu zevcun dedim ben. El-erba'atu zevcun. Tamam mı? 4 çifttir dedim. Dörde niye çift diyorum? Çünkü zihnimde şu var. 4 2 eşit parçaya bölünüyor. Öyle değil mi? 4 2 eşit parçaya bölündüğüne göre bak لِأَنَّهُ مُنْقَسِمٌ بِمُتَسَاوِيَيْنِ Zihnimde bu var. 4 2 eşit parçaya bölünür. Bölünür. O zaman çifttir. Değil mi? 4 çifttir. Niye? Çünkü 4 2 eşit parçaya bölünüyor. Ve küllü munkasimin bi mütesaviyeyni zevcun ve küllü munkasimin bi mütesaviyeyni 2 eşit parçaya bölünen her bir şeyde zevcun çifttir. Ne çıktı ortaya? Fel erbaatü zevcun. Fel erbaatü zevcun. Anlaşıldı mı? Buna derler kadaya kıyasat ve ma'aha. Tabii. Kafada canlanıyor. Var. Vasıta var yani. Fehüve o. Yani fehüve o. O ne? Bila isti'aneti minel hissi ve lem yetevakkaf ala vesatın hadırın fi zihni. Anlaşıldı? Yani akıl hüküm veriyor, hislerden yardım almıyor. Histen bir yardım almıyor. Tamam, evet. Histen yardım almıyor, destek almıyor. Destek almıyor. Ve zihinde de o hükme varmakta, zihinde var olan bir vasıta ile gidilmiyor. Bir mukaddime ile gidilmiyor. Ha, o zaman fehüve demiş o. El evveliye ve fehiye, o da olabilir. Fehüve dersen o hüküm, o kıyas, el evveliyatu, el uleyat. Buna bedihiyat de deniyor yani. Bedihiyat, evveliyat, uleyat. Bu isimle veriliyor. Tamam. El vahidu nisbul etneyi. Geleceğim. Şimdi evveliyat nedir? El kadaya elleti yezzimul aklu biha mücerrede tasavvuriha. Mücerred onu tasavvur etmekle akıl ona hüküm veriyor. El vahidu nisful ifneyni. El küllü e'azamu minel cüzi. Anlaşıldı? Evet. Ve in tevakkafe, eğer o hüküm, aklın hüküm vermesi dayanırsa, he? Ve in tevakkafe ala vesatın hadırın fil zihni. Zihinde hazır olan bir kelime. Vasat nedir? Orta terimde. Bir vasıtaya yani. Onun vasıtasıyla hükme gideceksin. Diyorsun ki lenne munkasimun bi mutesaviyeyni. Zihinde hazır olan şey, buna fıtri deniyor. Fıtri. Fıtrat onu istiyor yani, fıtrat. El erbatü zevcün dedi mi dördü düşünüyorsun. Böyle yapıyorsun hemen zihninde. İki bu tarafa, iki bu tarafa. Bak en kısa mı? Değil mi? Lenne munkasimun bi mutesaviyeyni ve küllü munkasimin bi mutesaviyeyni fe ve zevcün fe erbatü zevcün. Anlaşıldı. Ve in tevakkafe. Evet. Fehüve, o kıyas yani, o yakına ne deniyor? Fehüve, o hüküm, o aklın verdiği hüküm. Kadaya, önermelerdir, kadiyelerdir. Kıyasatuha ma'ha. Kıyasları kendileriyle beraber olan, tamam mı? Kıyasları kendileriyle beraber olan önerme. El erbaatü zevcü. Bunun kıyası kendisiyle beraber. Niye? Zihninde çünkü senin dördün iki eşit parçaya inkısam edeceği var. İki eşit parçaya inkısam edeceği var. Küllü mütesaviyeyni munkasem bir mütesaviyeyni fevzevcün. Feler batı zevcün. Tamam. Anlaşıldı. Ve sani ikincisi. Evet. Ve sani ikincisi. El idraku ma kana hukmul akli bihi bisti'anetin minel his. Şimdi geldik. His yardımıyla aklın vereceği hüküm. Ve sani ikincisi. İmma en la yetevakkafe el yakinu bihi. İmma ya en la yetevakkafe. Yetevakkuf etmez. El yakinu. El yetikadu. Yakin. Yani yakin olan. Bihi. Evet. Bihi yani yakın, neyle olan yakın? Bihi bi sebebi zalikel hissi ba'del ihsasi yani ba'del idraki ala ayi şeyin la yetevakkaf ala şeyin vahidin. Hiçbir şeye tevakkuf etmez. O his ile yetiyor yani. Tamam? His ile meydana geliyor. Evveyahutta en yetevakkafe. Yani en yetevakkaf el yakinu bi sebebi zalike el hissi ba'de el ihsasi ala şeyin. Vel evvelu birincisi nedir? El mahsusatu. Mahsusat deniyor birincisine. Mahsusat. Tamam. Mahsusat deyince de his ikiye ayrılıyor. Hissi zahir var, hissi batın var. Öyle değil mi? Fel ihsasu. Fel idraku bi vasıtatil hissi yani. His vasıtasıyla olan idrak. İn kana bil hissi zahir fehuve el müşahedat. Ona müşahedat deniyor. Ve inkâne bil hisil batini fehve el vicdaniyat. Ona da ne deniyor? Vicdaniyat deniyor. Tamam. Evet, mahsusat ve hiye el kadaya elleti ya'lemuha el insanu bil hissi zahiri. Zahiri duyularıyla insanın bildiği önermelerdir. Eşşemsü mudiyetün. Eşşemsü mudiyetün. Değil mi? Veyahut da ev bil hissi batini. Ve batini hissiyle biliyor. Nasıl? Lena cu'un ve ataş. Lena, li. Lena bizim için var. Cu'un açlık ve ataşın susuzluk var. Açlığımız var. O vicdandır. İçseldir yani. Değil mi? O kekavlike demiş. İnne lena gadaban ve havfa. Gazabımız ve korkumuz var. Gadab da var, korku da var. Anlaşıldı? Hocam. Efendim? Hocam bu yaylada bir hoca var da beni aradı. Ben bir dakika arayıp hemen onu dönsem olur mu? Olur. Önemli bir şey söyleyecek galiba. Tamam abi, sen şey yap, ararsın. Tamam. Ve in tevakkafe. Bu anlaşıldı mı? Tamam mı? Evet. Ve in tevakkafe. Yani ve in tevakkafe el yakînu bi sebebi zâlikel hissi ba'del ihsas ala şeyin. He? He, bir şey tevakkuf ediyor. He, bir şey tevakkuf ediyor. Fel hissu his imma ya. Fel hissu his, oradaki his. O his. Yani bir şeye tevakkuf eden his yani, tamam mı? فالحس حس المتوقف على الشيء يعني بشيء إما حس السمع يا كلاك يشتمس دير وهو أنا دير المتواترات أنا متواترات متواترات متواترات تايكسي كويتكسن ده كمان تمام نشلت من فَإِنَّ الْمُتَوَاتِرَاتِ evet, تَتَوَقَّفُ değil mi? يَتَوَقَّفُ olur mu? تَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ بِمْتِنَاعِ تَوَاطُئِ الْمُخْبِرِينَ عَلَى الْكَذِبِ متواترات تتوقف bağlanıyor, bağlı oluyor. Yani mütevatirdeki yakini bilgi bağlıdır. Ala hukmil akli, aklın hüküm vermesine. Bimtina'i tevatu'i tevafuki el muhbirine alel kezibi. Yalan üzerine haber verenlerin ittifak etmelerinin imkansız olduğuna aklın hükmetmesine bağlıdır. Akıl böyle hükmetmesi gerekir. Tamam. Peki. Evveyatta gayruhu. Gayruhu yani gayru hissi sem'i. İşitmenin dışındaki bir histir. Burada da bakılır. Fe'in tevakkafe. Eğer ki o gayır da tevakkuf ediyorsa, dayanıyorsa ala tekraril müşahedeti. O elif olmayacak. O ta da şey olmayacak. Açık ta değil. Ala tekraril müşahedeti. Müşahedenin tekrar etmesine dayanıyor. Tamam mı? O zaman fe mücerrebatu. O zaman mücerrebattır. Tamam? Fe hadi'l mukaddimatu'l yakiniye el mücerrebat. Bu yakini mukaddimeye ne deniyor? Mücerrebat. Tecrübe edilmiş, denenmiş, sınanmış. Böyle oldu, anlaşılmış. Tamam mı? Mücerrebat. Et tecrübe, tecrübiyye. Ve hiye el kadaya elleti alimehel insanu bit tecrübe. İnsan onu tecrübeyle biliyor. Tamam mı? Asirul leymuni limon. Limonun sıkılmış olan limon suyu. Değil mi? El hamız, ekşi. Limondan sıkılmış olan şey kat'un lis-safra. Safrayı keser. Böyle doktorlar tecrübe etmişler. Bir de ne diyor? Bak orada. Şurbul sakamoniya Fekomuniyeyi içmek müshilun lissafra. Safrayı yüz hilu safra. Safrayı giderir. Yani adamı ishal eder. Ne var ne yok safrayı boşaltır. Bu tecrübeyle sabit yani. Bunu bu hissidir. Değil mi? Hissidir. Ama aynı zamanda tecrübe var yani. Tecrübe vasıtasıyla bunu insan biliyor yani. Anlaşıldı? Ve in tevakkafe el yakînu alel hadsi. Hadse tevakkuf ederse. Hads. Hads sezgi. Tamam mı? Sezgi. Bir anda zihnin bir şeye intikal etmesi. Sürat ile. Sürat ile intikal ediyor bir anda. Bir anda farkına varıyor, onu intikal ediyor, anlıyor. Hadse tevakkuf ediyorsa o zaman fele hadsiyatu fehâzil mukaddime el yakiniye el hadsiyat. Ona da hadsiyat deniyor. Hadsiyat. Tamam. El hadsiyat ve hiyel kabaya elleti alimehel insanu bil hadsil kavi. Güçlü bir sezgiyle insan onu biliyor yani. Bildiği önermeler. Nurul kamer. Ayın ışığı, nurul kameri, ayın ışığı, efendim nur bu, müttesebun min nurişşemsi. He, müstefadın, o da tamam olur. Bu altta yazıyor. Müstefadın min, güneşten elde edilmiştir, yani güneşten kazanılmıştır. Müttesebun min nurişşemsi. Şimdi nereden anlıyorsun? Güneşin hareketlerini adam görüyor, sezinliyor. Sezinleyince anlıyor ki ha ay ışığını nereden almış? He? Güneşten almış. Anlaşıldı? Mesela güneş yakın oldu mu ay ne yapamıyor? Işık veremiyor. Uzak oluyor. Uzak olduğu zaman ne yapıyor? Dolunay ortalığı aydınlatıyor. Değil mi? Ve hâdâ işte bu sana söylediğim nedir? Vecub dabdi. Zaptın veci budur. Evet, mukaddime-i yakiniyeyi, hâzihil mukaddimat el-yakiniyat, sittetü aksam dedik. Altı kısımdır. Bu hasır vecimiz, lenne hukmel akli diye başlayarak da biz burada niye altıda münhasır olduğunun sebebini ortaya koyduk. Ve hâzâ bu nedir? Vecud-dabdi, yani vecud-dabdil yakiniyat. Yakini mukaddimelerin zapt edildiğinin sebebidir. La değildir bu. La değildir. La değildir. Vecmül hasril akli. Akli olan, tamam mı? Akli olan hasrın, sınırlamanın veci değildir. Niye? Akıl 7 de der, 8 de der, 9 de der. Yakini mukaddimenin 6 olduğunu sen ne yaptın? Araştırmayla buldun bunu. İstikrai olandır bu. Halbuki akıl bunun 7'de 8'de 10'da olacağını ne yapabilir? Cevaz verebilir yani bak. لَنَّ الْعَقْلَ يُجَوِّزُ اَنْ يَكُونَ اَكْتَرَ مِنْ ذَٰلِكَ. Bundan fazla olmasına da ne yapabilir? Akıl hüküm verebilir. Anlaşıldı? Evet. وَاِلَى تَعْدَادِهَا وَاِلَى تَعْدَادِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ الْيَقِينِيَاتِ اَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ اَحَدُهَا اَوَّلِيَّاتِ. Hepsini söyledik. Bir daha şimdi şey yapmaya gerek yok değil mi? Yok. Hasır bıcını anlattık. Evveliyat yani evveliyat, evuleyat yani denebilir. Tamam mı? İkisini diyebilirsin. Yani evveliyat, uleyat. Olur. Anlaşıldı. Evet. Kegavlina el vahidu nisful ifneyn. Bir, İkinin yarısıdır. İşte bu. Bu. Hiç nazara, istidlale gerek kalmadan bedaheten insanın zihninde var olan bilgidir. Değil mi? Evet. Evet. Diyorsun ki hâzâ vâhidun. Şu birdir. Tamam. Ve küllü vâhidin nısful ithneyni. Her bir ikinin yarısıdır. فَهَذَا نِصْفُ الْاِثْنَيْنِ. Öyleyse bu da ikinin yarısıdır. Tamam. Evet. Vahid ve ithneyni sen tasavvur ettiğin zaman kesin olarak hüküm verirsin ki Bir ikinin nesidir? Biri biliyorsan, ikiyi de biliyorsan birin ikinin yarısı olduğuna yakini olarak, bedaheten, açıkça, ilk olarak hüküm veririz. Farklı da yapıyor mesela. Diyor ki, هذا الشيء نصف الاثنين. Şu ikinin yarısıdır. لأنه واحد. Çünkü o birdir. وكل واحد نصف الاثنين. فهذا الشيء نصف الاثنين. Tamam. İza cealtehu burhana. Bunu burhan kıldı mı? Böyle. Kıyas yaparsan böyle yaparsın. Yani. Sana yakini mukaddimeyi koydu, verdi. Bu yakini mukaddimeyle ne yapabilirsin? Bir kıyas yapabilirsin. Vel küllü kül e'azamu minel cüz'i. Vel küllü kül e'azamu minel cüz'i. Kül cüzden büyüktür. Hâdâ küllü. Şu küldür. Hâdâ küllü. Şu küldür. Tamam. Ve küllü küllin e'azamu minel cüz'i. Her kül cüzden büyüktür. Fehâdâ öyleyse bu da e'azamu minhu, ondan nedir? Anlaşıldı. İşte bu misal nedir? Hükmün bedihiyyum, bak. Bedihi bir hükümdür yani, açık. Sen küllü cüzü biliyorsan, külün cüzden büyük olduğunu ne yapıyorsun? Biliyorsun. Anlaşıldı. Fehâdânil hukmâni. Değil mi? O ne öyle? Fehâdânil hukmâni. O nedir? Fehâdânil hukmâni. Bu iki hüküm. Hangi iki hüküm? El-vâhidun nısful isneyni vel-küllü e'azamu vel-küllü e'azamu minel cüz'i. Dedik ya, bu ikisi fehâdânil hukmâni. Bu iki hüküm. Ama getirseydik oraya inne fe inne hâdeynil hukmeyni, o zaman olurdu. Var mı inne? Yok. Nuskada yok. O zaman fehâdâni el-hukmâni la yetevakkafâni. Bunlar tevakkuf etmiyor illa ala tasavvuri tarafeyn. İki tarafı, küllü cüzü düşün. Vahidi ve ithneyni düşün, buluyorsun. Femen veheme. Kim ki vehmetmiş, zannetmiş ki ennel cüz'e. Cüz var ya cüz. He. Gad yekûnü e'azama minel külli. Bazen külden büyük olur. Böyle vehmetmiş adam. Kema fî dâil fîli. Fil hastalığında olduğu gibi. Adamın ayağı, Allah korusun, şişiyor, şişiyor, şişiyor. O bütün vücuttan büyük oluyor. Ayak bir tarafa, adam bir tarafa. Şimdi burada ayak mı büyüktür, adam mı büyüktür? Adam büyüktür, cüzdür. Ayak ne kadar büyürsün, kül de cüzün büyümesi nispetinde büyüyor yani. Bunu vehmetmiş adam burada. Böyle vehmetmiş. Ennel cüz'e kad yekune a'zamen minel külli demiş. Kema fi da'il fiili filanını fehüve, o zat-ı muhterem lem yetasavver, tasavvur edememiş. Lem yetasavver, düşünemedi. Akledemedi o. Ma'nel külli fel cüz. Kül ne demek? Cüz ne demek? Onu tasavvur etmemiş. Eğer ki kül ile cüzü tasavvur edeydi, bacak ne kadar büyürse büyütsün, onunla beraber tüm vücudun da büyüdüğünü ne yapar? Akledecekti yani. Değil mi? Evet, ve müşahedat. Hadi evveliyat dedik ve müşahedatın, müşahedat ikincisi. Ve yüsemma mahsusatin, ona mahsusat da deniyor. Mahsusat. Hepsinin tariflerini yaptım. Evet hocam. Eyvah. Yani kema yüsemma müşahedat. Müşahedat dendiği gibi mahsusat da deniyor. Kema fi kavline. Eşşemsü müşrigatün. Güneş aydınlatıcıdır. هذه مشرقة هذه مشرقة الأنهار هذه şu nedir? Müşrikatün, aydınlatıcıdır. هذه شمس. Öyle yapalım. هذه شمس, bu güneştir. لِأَنَّهَا مُشْرِكَةٌ. Öylesi şey, yanlış. هَذِهِ شَمْسٌ. Değil mi? هَذِهِ شَمْسٌ, bu güneştir. Niye güneştir? لِأَنَّهَا مُشْرِكَةٌ, aydınlatıcıdır. وَكُلُّ ve tersten gitti bu hocam. Yani tersten gitti. هَذِهِ شَمْسٌ, bu güneştir. Değil mi? Lenne müşrikatı. Çünkü aydınlatıcıdır. Ve küllü müşrikatin şemsün fehâdihi şemsün. Bu da şemsün. Bu da güneştir. Yok. Her ay şem, müşrika şems olmaz ki hocam. Hâdihi hâdihi müşrikatün. Bu aydınlatıcıdır. Lenneha şemsün. Evet. Çünkü güneştir. Tamam ha. Şimdi oldu. Ve hâdihi müşrikatün. Ve hâdihi müşrikatün. Bu aydınlatıcıdır. Lenneha şemsün. Çünkü güneştir. Ve küllü şemsin müşrikatün. Her güneş her aydınlatıcıdır. Tamam aydınlatıcıdır. Fehâdihi müşrikatün. Öyleyse bu da nedir? Bu da. Bunun aydınlatıcı olduğunu nerede anlayacaksın? Güneş olduğu zaman çık dışarıya bak. Değil mi? Evet. Fil müdraki bil basar. Göz ile idrak edilende. Vennâru muhrigatün. Vennâru muhrigatün. Ateş yakıcıdır. Hâdihi muhrigatün. Şu yakıcıdır. E tamam. Niye? لِأَنَّهَا نَارٌ Çünkü ateştir. وَكُلُّ نَارٍ مُحْرِقَةٌ Her ateş yakıcıdır. وَهَذِي مُحْرِقَةٌ Öyleyse فَهَذِي مُحْرِقَةٌ Bu da yakıcıdır. فِي الْمَحْسُوسِ بِاللَّمْسِ Bu da dokunmayla idrak edilendir, hissedilendirdir. Üçüncüsü وَمُجَرَّبَاتٌ ثَالِثُ الْيَقِينِيَّةِ Yakînilerin üçüncüsü mücerrebat. Kavline, şurbu sekamuniyat, sekamuniyatı içmek, bir ilaç sekamuniyat içmek, yüzhilu es safra, safrayı ortadan kaldırır, ishal eder yani. İr, levlem yüzhilha, ishal etmeyeydi, lema vakal ishalu akibe şurbiha külliyen, yani her zaman evet feriye ve ekser vakitte. Yani içerdi adam ishal olmazdı. İçti ishal olmazdı. Mesela aspirin kanı sulandırır. Aspirin içmek kanı sulandırıyor. Niye? Bu tıbben bunu tespit etmişler. Değil mi? Tecrübe etmiş doktorlar aspirin. Şu ağrı kesici işte baştaki ağrıyı kesiyor. İlçiyorsun onu. Ne yapıyor? Ağrıyı kesiveriyor yani. Anlaşıldı. فَيَتَوَقَّفُ الْيَقِينُ فِيهَا فِي الْمُجَرَّبَاتِ عَلَى تَكْرَارِ الْمُشَاهَدَةِ O müşahedattı. عَلَى تَكْرَارِ الْمُشَاهَدَةِ Müşahedenin tekrarlanmasına bağlı oluyor. Anlaşıldı? Evet. Yani عَلَى تَكْرَارِ الْرُؤِيَةِ Göreceksin. Devamlı. Göre göre meydana geliyor. وَحَدْسِيَّات رَابِعُهَا حَدْسِيَّات Hadsiyattır. Beşincisi de hadsiyat. Cemu hads. Bi fet'il ha ve sükunü dal. Tamam mı? Sezgi. Sür'atul intikal. Yani sür'atul intikali zihni minel mebadi ilel metal. Def'aten yani. Şimdi bir hads var, bir de fikir var. Tamam mı? Bunlar ikisini iyi bileceksin. Hads var, bir de fikir var. Anlıyor musun? Hads. Hads zihnin o mebadiden direkt neticeye geçmesidir. Fikir ise malum şeyleri dizerek meçhule ulaşmaktır. Tamam. Hac, fikir ikisi. Unutma bunu. Hac, fikir. Hac'da tertip yok. Tertip yok. Sürat-ı intikal var. Sür'atü intikali zihni minel mebadi ilel metalif. Mebadiden. Tamam, mebadiden direkt neticeye geçiyor. Hemen. Şimdi. Fikirde ise tertibu umurin ma'lumetin niçin? Libusulil meçhula. Meçhulete ulaşmak için malum şeyleri dizmekten. El alemu mütegayyir. Ve küllü müteğayyirin hadisun. Fel alemu hadis. Tefekkür ediyoruz. Anlaşıldı. Yani ne demek hadsiyat? Mukaddimatun yahsulu el yakinu fiha. Evet. Evet. Fi hadihil mukaddimat. Bu mukaddimede yakın kesin bilgi meydana gelir. Bisunuhi yani bi zuhuri. Bisunuhil mebadi suğra kübra zahir olmasıyla beraber. Bisunuhil mebadi vel metalib. Yani suğra kübra ve metalib de netice. Lizzihni. Zihne zahir olmasıyla. Ne şekilde zahir olması? Defaten vahideten. Lep tertip yani. Tertip yok. Anlıyor musun? Tertip yok. Tertip olursa o zaman fikir olur yani. Hatta sezgi olmaz ki o. Sezmek bir anda olandır yani. Seziyorsun da bu, budur diyorsun yani. Bir anda farkına varıyorsun yani. Anlıyor musun? Ve huve o. Yani el maksudu bil hadse ve huve. İşte bu. Yani ve huve o ne o? Yani sunuhul mebadi vel matalibi lizzihni defaten vahide el ma'niyu el maksudu kastedilen budur bil hadisi ve la harekete fihi bunda hareket yoktur. Yani bu sunuhta değil mi? Bu sunuh meydana gelmesinde yani bunun zihnin buna intikal etmesinde bir hareket var mı? Yok. Hemen meydana geliyor. Anlaşıldı? Çünkü hareket oldu mu o zaman tertip oluyor. Malum şeylerin tertip edilmesiyle meçhule ulaşma oluyor. Yani. Tamam. Anlaşıldı bu. Ve la harekete fihi yani fil hadsi. Hadiste ne yoktur? Hadiste hareket yok. Bi hilafil fikri. Fikir böyle değil. Fikirde ne var? La buddefi min hareketeyn. İki tane hareket var onda. Ulama hareketü zihni ilel mebadi. Sugra kübraya bir hareket ediyor. Ve tanıma rucu'u anha ilel metali. Onlardan da neticeye geçiyor. El alemu mutagayyirun ve kullu mutagayyirin hadisun. Bunları düşünüyor. Buradan da zihin nereye geçiyor? Fel alemu hadisuna geçiyor. Anlaşıldı? Fe inne çünkü fikir tedriciyun. Tedricidir. Ne demek tedrici? Lennel fikre huve mecmu'ul hareketi. Bir, mebadiye doğru hareketi var. İki, mebadiden metalibe doğru hareket var. Burada ise mebadi ve metalibin zuhur etmesiyle beraber bir anda sezgileme var yani kavrama var yani anlama var. Anlaşıldı. La def'iyum. Def'i değildir fikir. Velida işte bundan dolayı bak kardeşim dediğimizin delili var yani. Veli ecli ennel fikra ve li ecli enne'l fikra tedriciyun la def'iyun. Def'i değildir, tedricidir. Kad yekunu yani. Bazen olur değil ki, hep olur. Bazen değil, ittifak ettiği çok azdır yani. Kad yekunu bazen olur diyor. Ne bazen olur? Çok kere olur. İnsanlar çok kere ittifak mı ediyorlar, ihtilaf mı ediyorlar? Fikirde. He? İnsanlar daha çok ihtilaf mı ederler, ittifak mı ederler? İhtilaf ederler. Fikirler çünkü ayrı ayrıdır. Herkesin anlaması aynı değil ki. Değil mi? Orada onu ne alacağız? Tahkıkı alacağız. Yani, ya tahkıkı alacağız, ya tahkıkı ya da iskat edeceğiz. Evet, onu tahkıkı alalım. Veli de kad yekunu muhakkak olur. İhtilafun nasi fihi değil mi? Fikirde insanların ihtilafı oluyor. Öyle değil mi? Feyne ba'dan nasi seri'ul fikri ve ba'dan nasi batı'ul fikri. Bazı adam çabuk anlar, hemen intikal eder, lep demeden lep lep yanlar. Bazı adam kellim la yapma. Anlattı. Anladın kardeşim burayı. Kad yekun ihtilafun nasi fihi o fihideki hi fil fikri bis sür'ati vel but'i But vel butu'i, yavaşlık ve hızlılıkta insanlar farklıdır. Bak oraya şerh yapmış oraya, yan tarafa. Gördün mü onu? فَيْنَ بَعْضَ النَّاسِ سَرِيعُ الْفِكْرِ وَبَعْضَ بَلْبَعْضَ وَبَعْضَ النَّاسِ بَطِئُ الْفِكْرِ. Anlaşıldı? Evet. اَمَّا فِي الْحَدْسِ. Ama sezgide feleyse, feleyse, feleyse, feleyse, feleyse ihtilafun nasıl? İnsanların ihtilafı yoktur kardeşim orada. İnsanların ihtilafı yok. İnsan illa bil kılleti vel kesreti yani. Kesret ve kıllette ihtilaf var. Ne demek? Az görmüş, çok görmüş yani. Az gören hemen fark edemez, çok gören fark eder yani. Ha. Anlaşıldı? O ikisi birbirinden farklı. İlla ancak bil kılleti vel kesreti yani. La bis sur'ati vel but'i yani. Hızlılık yavaşlıkla değil. Azlık çoklukla. Bir adam şimdi ömründe bir defa ayı gördüyse bir gece hemen hüküm veremeyebilir. Ha, beş defa görse hüküm verir yani. Değil mi? Anlaşıldı. Leennehu çünkü o def'iyyun. Has def'idir. Bir anda olandır. Fikir ise tedricidir. Tertip ile meydana gelendir. Kekavlina. Nurul kameri müstefadun mineşşemsi bi vasıtati müşahedeti teşekkülatihi el muhtelifeti kurben ve bu'den minha. Ayın güneşe yakınlık ve uzaklıktaki şekillerinin değişikliğinin müşahede edilmesi vasıtasıyla hüküm veriyoruz. Diyoruz ki nurul kamer, nurul kamer müstefadun mineşşemsi. Hâde şey'u şu şey nuruhu müstefadun mineşşemsi. Onun nuru güneşten elde edilmiştir. لِأَنَّهُ قَمَرْ. Çünkü o kamerdir. وَكُلُّ قَمَرٍ نُورُهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ الشَّمْسِ فَهَذَا شَيْءٍ نُورُهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ الشَّمْسِ اِذَا جَعَلْتَهُ بُرْهَانًا. Burhan kıldır mı böyle yaparsın. Tamam. Anlaşıldı? وَمُتَوَاتِرَاتٌ. Bir de mütevatirat. Şu el cedele kadar gidelim yoksa mütevatirata bırakalım sesinize. Kalalım burada mütevatirata. Kadaya da kalıyor hocam. He. Kadaya geldi zaten istiyorsan. Bir şey yok ya oradan da bir şey. Mütevatirata bırakalım bir dakika ders bir ders de orada. Tamam hocam. Tamam. Hadi bakalım.